أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسلو، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. اثبات د توحید مطلب دا ثابت ہے چې اللہ ذات او صفاتو کی یو منل دی، لکه څنګه چې الله په ذات کې یو دی، دارنګه الله په صفاتو کې هم یو دی. څنګه چې د الله د ذات غوندې ذات بل نشته، دا قرنگی دا اللہ دا صفتونو غنتی صفتونو دا چانشتا. دو مسئلہ اثبات دا رسالت، دا ثابتی چه ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران را لگیلی وقت پا وقت مانی. بھائی کی اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نباد پیغمبر نرازی بل شریعت ناراضی. درو مسئلہ په صورت کې جهاد فی سبیل الله، چې دا دوه مسلې نه مني، په دې کې جګړې کوي، نو دا غي سره جهاد کول دي، یعنی بدنی قربانی پیش کول دي دا الله په لاره کې. او څلورو مسئلہ صورت کې انفاق فی سبیل الله، یعنی مال لګول، مالی قربانی پیش کول دا الله په لاره کې. ځکه جہاد سره انفاق، څنګه چې د توحید سره رسالت لګېدلې ده، دارنګه د جہاد سره انفاق دا تړلې شوې ده. سورت څلور حصے ده، اول حصہ آیت نمبر 100 پورې، دویم حصہ 101 نه 176، دریم 177 نه 253، او څلورم حصہ 254 نه اخره پورې. څنګه چې سورت کې دا مسلې موږ ترتیب کې بیانو، نو دا کرنگی دا حیثیوں دا دے پا اعتبار سارے دیخوا کزی باز وقت تم نے مہمنو چی تاوشتا پا دے. اول حیثہ کی چی کمسل آیتو ندا پا دے کی اثبات دا توحید کئی، بیدا اول حیثہ پدریو بابونو کی تقسیم دا. اول باب ایک نبی سپورے شل آیتو نا، دویم باب دا آیت نمبر 21 نا 39 سپورے 19 آیتو نا، اور درہم باب دا آیت نمبر 40 نے 100 پورے. اول باب چی 20 آیتوں نے دے، پس اول 20 آیتوں کے دہا و دریو ڈلو بیان کئی، وضاحت کئی، کم چمخ کی صورت کی صورت الفاتحہ کی پاخرہ کی مختصر غنت ذکر فی صراط الذین انعمت علیہم مومنان غیر المغضوب علیہم کافران اور درم والدوالین سر منافقان منعوم علیہم مغضوب علیہم او دوالین. پدی اول شل آیتون کی دلتا، پدی کی ددا غدریو در لگ وضاحت کی لگ تفصیل کی دا مخ کنا، لگ مخ کی مختصر بیان و دلتے لگ وضاحت کو. نکم آیتون چی ماول استل، پدی کی دا اغسرات اللذین انعمت علیہم، د مومنانو دغه منعوم علیهم چې د الله احسان پی شو، داغی وضاحت کې لږ شانتی، داغی پنځه صفتونه بیانوي. ځکه سیز پیژندلې کېږي په صفتونو باندې. لکه مثال یو سړی، لکه انسانان دي یو شانتی دي، یو شانتی ټول انسانان دي، په شکل او صورت کې به بدلي، لیکن انسانان ټول یو شان دي په نوم انسان باندې. ٹھیک شو، د تقدر نمونا بين بدلي لكن عام يوم مثال تدي واخلي لك يسرى بيجن دلوقتي بخبل صفت باندي بهونر باندي لك مثال يسرى لوار دي لك مثال دو دوكان دي مثال خبر لدوارو نم محمد دي دوكان داران پوشي لكن ديو دوكان دي لواره دي دي بل دي ترکانه دي و چې سره راځي دا کار نه د ترکان سره لیکن هغه دا یا مثال ګڼ دکان نه دی یو شانتي او یو سره ته پوښتنه شي وای دلته پلان کې نو می سوف دی پوښي هغه تکړه ترکان چي دی په ترکان یې به پی جنې ځکه هغه صفت ده د ترکان یې کبل سره لوار دی دا هم دا نوم دی لیکن دا کار دی لوارې نو دا کړنګ یار یو شه تاریخ پر صفاتی اوس مثال دا موبایل لے یو سره دا موبایل اخلي خامخه کوالټی کوالټی صفات کوالټی نو تر انګلیش کې د دې هغه کوالټی وګوري چې را دي کې کم شیخه ده کم نه ده زه دا باندې سړي بدا نه خوخ ځکه هغه په موبایل کې بل څه قتل غواړي چې را زما دا موبایل په کار نه چل پای کې دا د کوالټی نه نو شیز پیجندلی کی پا صفتونو پا کوالٹی نو مانا چرا دی کسی صفات تی نو دا گارنگی دیدی که دا صفتونو نا بیانی چی تو پیجنی چی مومن سوک دے کافر سوک دے منافق سوک دے چی تا تا پتو لگی دا قرآن دی دا پارا ذکر کئی که دا مومنانو صفتونا بیان شی او تزان تا مومن وے نو گورا کتا کی تی تسا شکر پیو باسا کنی پزان او یرے گا چی بھئی تو مومن ما زدان تو مومن هم لیکن دا صفتونه ما که نشه که دا کافرانو دا منافقات و صفتونه بیان چی بازی خلقو مانی دا بازی خبری بدیو لگی پوشی استاز محترم یو زیکی درس کو دا کفار و صفتونه اغیب دی دا مخی چکم 6-7 نمبر آیت را روان دی پا دا غایتونه کی اغا دا کفار و صفتونه بیان کرد چې دا د صفاتونه دي یو سره درس ختم شو غالبا یا په درس دوران کې او درس نه بعد غالبا درس ختم شو نو یې چیرې وای دا خو تا ټول ځای کړم موږ دې یاد کړو پوښي نو ستاسو ته کوم ځکه کس راغلی په اول ځل درس باندې کله درس لړون دي ځل باندې راغلی وو پوښي دا کافي سره خبر نه ده سن 2002-03 خبره نغه الان کې هغه کس اول دل باندې راغلی و درس نه و دا وته زیات کړم موږ دې یاد کړو مستا یو تر کس ته پیګل منه په اول دل درس نه راغلی پوښ نو مطلب دا دی چې قران صفائی کوي پوښ قران دې صفائی کړي د انسان لکه نبی رسول سلام صفات چې قران کله ذکر کوي په اندی صورت ایک دی صورت البقرہ 129 نمبر آیت کی ویزکیہم او پاکی خلق داخلہ کی ردی لونا دا غلط و اخلاق انہیں پاکی پوشی نو مطلب دا دے قرآن صفحی کئی نو مطلب پاکی دا صفتو نو کنا زکی ہوئی لیچر دا تازی آت کرما نو قرآن چی دا کم دا کفار و دا منافقان و دا مشرکان و صفتو نو ذکر کئی نو دا اندی دا پارا ذکر کئی انسان دے بعض وقت نو پوئی کله چې قران ته نه نازلې به د حق نه څه خبر شي چې حقیقت څه شي او باطل څه شي صحیح څه شي غلط څه شي نو دوی به روان به په غلط دی لیکن دوی به چې په سم لار روان وي شیطان به گمراه کړي او چې قران ته کینی ته پته ولګي چې وای دا کارونه خود کافرانو دي دا کارونه خود منافقانو دي لکه مثال ما پرون یو حدیث ویلو پوښي ما په نوې ودی سولو او یو کې مونږه صلاه دلاندې د حدیث کې راځي چې د مؤمن او د کفر په منځ کې الفرق بین العبد والکفر ترك الصلاه د مؤمن بندا او د کفر په منځ کې فرق صرف د مصبر خو دل دي څه مطلب یعنی د کفر د کافر او د مؤمن فرق پسه دی کافر موز نه کوي مومن موز کوي د سره مسلمان موز کوي چې مسلمان دی مومن دی موز نه کوي نو دو کافر کې سفر ښه نشته کنه کته روزه نه سم روزه غین نه سي په خپل دغه کې دا طریقه چې نه دم انا کې دیس کې چې ته دانشته چیرې د کافر او د مومن په منځ کې یا د کفر او د مومن په منځ کې فرق د روزه پر خودلې چرته دا حدیث نشته بلکې مونږ چې څنګه یاد کړی ځکه چې په نورو ټول د کفارو دینونه دي پای کې یو کوم د موږ دا طریقه نشته مونږ چې کوم کوم د عبادت دا طریقه پوه شو نو کافر مونږ نه کوي او تیم نه کوي نو ستاسو د کافر څه فرق شو نو تم د کفر کار کوي کنه سیدا کلمه دې ویلې د مسلمانې لیکن صرف پنو می مسلمانی نور کارونه دی امغه د کفار دی کار د کفر کې کافر نه خو لیکن کارونه د کفر کې په ور باندې پوی ځکه موږ نه کول خو کار د کفر دی کنه کافرونه کوي ته هم نه کې خبره دا نه حاصل کی پوه شي که سره د کفارو صفاتونه په کې راغلي کوم چې قران ذکر کړی مثال یا د منافقانو صفاتونه او ټیک ته به مسلمانې کلمه به دی ویلی ځان ته به کرم مؤمن وي مسلمان وي خو لیکن کاونه دې کافرانو دي نو په دې خبره باندې ویلېګا صفاتونه دې کافرانو دي د منافقانو په دې ویلېګا الله نه او الله ته توبه ما سوځاړه الله ته چلا دا صفاتونه راکې دي الله تمہاره توفیق راکې دینا د بچاو کوشش کدا د ځان نه دیستو قران صفاتونه بیانې کتاب ته پته ولګی چې را د صفاتونه د دې نه ځان ساتل دي د ځان کې راوستل دي خبره پوهیږي دي ځکه د مؤمنانو صفاتونه په یوول پینځو آیتونو کې بیانې تر دې پورې موږ درې بیان کړې دي الذين يؤمنون بالغيب کې یو صفات د مؤمنانو په غیب ایمان راوړل دویم صفات ويقيمون الصلاه موږ جاری کوي په خپل هم کوي نورته هم وي او درې ومه ما رزقناهم ينفقون مال لګي غټي پنه په دین باندې مال لګول دا د مؤمن صفت ده ته خو دې آیت ته وایخه ومه ما رزقناهم او بازي دا مال نه چې موږ ورکړې دي تا ينفقون دي خرج کوي این دا کمال چې موږ ورکړې دي اني مطلب دا ده چې دا حقيقي مال ما مالک د مال سوق ده الله دې الله به ما ورکړې دي کنه پوه شي الله ما چې کمال درکړې نه دا غي نه ولګاو د مؤمن صفات څه دي چې دا الله د ورک له غمال نه لګي خور به نو مطلب بل دې الټ مطلب څه شروع وته اپوزيټ مینینګ چې راځي انګلیش کې راځي کله ورډز اپوزيټ دا کوم مطلب دې ښکارا مطلب دا دی د مؤمن صفات بیان کوي چې دې غمال لګي ٹھیک شو نو دې اپوزيټ مطلب څه شو یعنی هغه سړی مؤمن نه دی چې مال نه لګي مطلب دا راځي کنه مؤمن نه دی هغه بند چې مال نه لګي نو څنګه دا سوال چې کوم سړی په مال غټي به څه کوي اب کوم کیټګری کې چې کله مؤمن صفات بیان کوي چې دې مال لګي خرج کوي کنه نو چې مال نه لګي مؤمن نه دی نن خو اپوزيټ مطلب ادار وته الټا او چې مال په ګټي داغه بس کومه کټګوري اچي کوم فیرس کې مچ چې مال په ګټي ابل اپ کوم داغه کې اچي په خپل سوچو کې ودل نني سبب کې دا څلورم صفت ده ولذینا دا د للمتقین د لاندې شامل نه خام ولذینا او متقیان هغه کسان دي متقی موږ ویلو خو متقی چاته وي چې عقیده د توحیدی موحده او د پیغمبر په طریقه عمل کې متبع د سنت ها متقی سره دی وجه نه چې آسان دی لکه دا یعنی معنا چې سره کولی شي د سیدی کی او موحدین متبع د سنت دا الذين معنا ٹھیک ده او که څو دا ته ګران نو متقین دی آسان او د متقی معنا منګل تکړه ده ها ولذین او متقین هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بما پاغ کتاب آغ کتابونو آغ کتاب معنی مراد دی قرآن دی والذین او متقیان آغا کسان دی یؤمنون یعنی دا دا تقوی صفت تخا یہ خبر ہمانی مزانوک دا طول دا تقوی صفتو ندی متقی دا تقوی ندی کنا پریزگار دوئے پوشی والذین او متقیان آغا کسان دی یعنی پریزگار آغا خلق دی یؤمنون چی ایمان روڑی بما پاغا کیتا انزل الیکا چرا لگلے شوے دیتا تا یعنی قرآن باندی ایمان روڑی مطلب ادا دے وما داون داغا یؤمنون بما انزل من قبل نسے دیکھا او ایمان روڑی پاغا کیتا بنو انزل چرا لگلے شوی من قبل کا مخکستانا معنی تخیالو کئی والذین او متقیان آغا کسان دی یؤمنون چی ایمان راوڑی بما پاغ کتاب باندی انزل الیکا بما نمراد آغا کتاب نمراد قرآن دیکھا ایمان راوڑی پاغ کتاب یعنی قرآن انزل الیکا چرانی کلشی ویتا دا فیخ ملی سلام تو قرآن مالی کلشی وما او ایمان راوڑی پاغ کتابون انزل من قبلک چرانی کلشی و من قبل که مخکستانا یعنی پو ده قرآن نمخ که چکم کتابون را دیگلی شو و ده متقی صفت داده چه ده با ایمان پا قرآن هم وی او ده قرآن سر پا مخکنو کتابون بانده به هم ایمانی ده خبر پویگه ایلی نه جوره خبره ده جوسره که ده خبره پویگی خان یه خبره ده پام کوی دهی ده متقی صفت ذکر که چې د متقی پرهیزګار او چې څوک ځان ته پرهیزګار وي اوس په دې صفت به تلې ښه ځان به هم پې تلې تول به کوي که نه قرآن د قرآن یو نوم دی میزان ښه په پنځشتمه سپاره کې راځي په سورۃ الشورا کې آیت نمبر غالباً پندرہ دی یا سترہ دی غالباً چې سترہ دی سترہ ولا سمایت دے ال دے قرآن صفت ذکر کرے دے میزان بوشو والذی انزل الیکم الکتاب بالحق والمیزان والے بندے سے آیت دے ال دے قرآن صفت میزان ذکر کرے میزان سے میزان سے پیجے سے دوئے تلے دوئے تلے پیر یہ اگر نگان والا چی پی اکسر آگا کان والا تلے اسری اور تول پکے نئے عدالتوں نے باہر اکسر لگی دری آگا تلا غلاس کی چنی ہونی پوچھے میزان تولتا ہوئی پوچھے تلے تا پوچھے نو قرآن دے تول کتاب دے نو اس پا پدے مانے زان تم سوچ کوئی خپل گریوان کیم گورے چا آیا دا کم صفتو نا بیانی کی دا صفات ما کشتا ہے نا پوچھے او دا کرن کی کہو سڑے داو دے ایمان کئی مومن زانتا ہوئی تک دا مومنانو صفتو نا دیکھنا یو منونا متقی دوسرے دان تو متقی ہوئی مومن ہوئی ندی صفتو مانی زانو متلا ہو بل مسلمان ہوں پیو تلا جزان تو متقی ہوئی چنگ زدر متقی مو پر اس گارے ما پوشی متقیان آغا کسان دی چی ایمان راوڑی پا آغا کتاب چرا لگلے شے ویتا تھا یعنی قرآن او ایمان راوڑی پا آغا کتابونو انزل من قبل سترہ دیکھا سورہ کی کم صورت دی دیتی شعرا میں شعرا شعرا میں آیت کا سکر او ایمان راوڑی پاک کتابونو انزل من قبلک چرا دی گلیشی بی مخکستان پوشی اس گورا دیزے کی یو خبر اوکڑا دو مومن صفت بیان کو چلے با قرآن هم منی او مخکینی کتابونه و هم منی قرآن به هم منی پریده بس لیا سبت تبام شد پریده بس سبق تبیان سبق تبام کوچی بس سبق تبیان نیزی دقیقه سوچ کنم لیکل کوئی لیکل اسی مکینه چکل ترجمه بیم آگا ٹیم کسی ترجمه لیکل نو لیکل کافی که کوئی خواه خبر دې راهمي دا خبرې تاسو تفسیرونو غوړي په ایمان کې تاسو پکې پیدا کې ترجمه تفسیرونو غوړي تاسو په توري د اردو والا خاص کر دي دې کې د مؤمن صفت بیان ک چې د په قران باندې هم ایمانی او په نورو کتابونو به هم ایمان وي زړه نو الحمدلله زمون په دې خبره یقین ده او زمون په ایمان ده چې مون په قران هم ایمان لرو قران منو او نور کتابونه هم منو که توراتو زبورو انجیلو او چې نورې کمی صحیفه ویسل دګدا ټول 104 کتابونه دي ته قران امر کې کوم 103 کتابونه ني موږ هغه منو او د قران دا هم منو مطلب موږ ټول 104 کتابونه منو دا صفت د چا ده د مؤمنان نو سوال لازم چې موږ تورات هم منو زبور هم منو انجیل هم منو هغه صحیفه چې کوم مخ کې تیرې شوې دي هغه هم منو 103 چې څومره کتابونه دي او موږ قران هم منو د کله د صفت د ذکر کړه کړه قران یې جدا ذکر کړه دی او نور یې جدا ذکر کړه چیرې نو موږ ته کی صفت ده چې قران باندې به هم ایمان خبر چې په قران به هم ایمانی او په نورو کتابونو به هم ایمانی دا صفت ذکر کړه کړه د مؤمنانو نو آیا اوس فرق څه دی چې قران هم منو او نور کتابونو هم موږ منو نو په قران باندې ایمان راوړو کې او په دونو کتابونو باندې ایمان راوړو کې څه فرق شته یا نشته وای او وی فرق شته نور کتابونه کارګ مون منو ایمان پر راوړو فقط صرف ایمان راوړل دي پیچه او کتوراتو کزبورو کینجیلو کنو کتابونو صحیفه زمون کې دومره ایمان دی فقط چې قرآن نو دې قرآن دره دونه مخ کې چې څومره کتابونه دي ټول په خپل وخت کې چې کوم وخت کې الله را لګلو انجیل په خپل وخت کې تورات په خپل وخت کې زبور په خپل وخت کې چې کومې صحیفه نور دي په خپل وخت کې ټول حق کتابونه لکه څنګه چې اوس حق کتاب قرآن دی اخیری نو د دې نه مخ کې چې څومره کتابونه راغلي خپل وخت کې د کوم خلکو د بار را لګلی شو هر کتابونو په هغه وخت کې کچا دا غي نه انکار کړی دی پوښي یادارنګي پاغي ایمان راوړی دی او کچا ایمان راوړی دی په مؤمن دی چې کچا ته انکار کړی دی کافر وو هغه ټیم کې دا که څوک چې اوس څوک د دین انکار کوي کافر دی او که څوک ایمان راوړی مؤمن دی صحیح ده نو په خواري کتابونو باندې زمونږ ایمان صرف تل دې حد پورې ده چې او د الله کتابونو حق کتابونو د خپل وخت لپاره صحیح ده نور پای کی چې کومې خبرې اترې دي پوه شئ چې کومې خبرې اترې کوم احکام پای کې بیان شي کوم حکمونه د الله نو کاغه احکام قران ذکر کړی دي مثال خبره نو بالکل من هغه منو دیګه کوم چې انکم حکومتونه کوم خبره په تورات کې وی په زبور کې وی په انجیل کې قران هم ذکر کړی دی منګې منو لیکن یا ساده ځکه هغه کتابونو کې اکثر تحریف شوی دی دیګه یعنی مو چې وایو کنه په خوالي نو کتابونه منسوخ شوی دي منسوخ شوی نه مراد یعنی په هغه باندې عمل منسوخ شوی ان باغی باندې موږ لا عمل ضروری نه دی موږ به عمل کو سره په قران باندې او منسوخ کېدل په څه اعتبار سره دی ان داغی او فضیلت او درجه نه ختمي د تورات خپل فضیلت او درجه ده د زبور خپل ده د انجیل خپل ده او نور شیف خپل لیکن په هغه کتابونو عمل منسوخ دی ځکه هغه دا وخت خلکو لپاره و بس دي شو په قران باندې ایمان راوړل داغي پښان دي نه دي چې تیرا زړه ته تورات او منو مزبور انجیل او منو او قران او منو انو کتابونه او منو او قران او منو په دې ایمان دی او باغي مې ایمان دی نو وای چې هغه مني او دا مني نو فرق پکې څنګه کې نو فرق به پکې په عمل سره چې په دې باندې به مکمل طور باندې عمل کې او د عمل لپاره ضروري چې ته ځان پوه کې. ٹھیک شو. نو په قرآن باندې مکمل طور عمل کول دي. قرآن فقط دې لپاره نه دی را لېږلی شوی چېرې بس ته په ایمان راوړه چېره قرآن د الله کتاب دی بس خبره ختمه. د قرآن حقوق دي. د قرآن یو حقدار دی چې ته دا ومنې چې دا د الله کتاب دی ایمان پرې راوړې. دا د قرآن حق دی خبرې په بنده باندې. دویم حق دا دی چې په دې ځان پوه کې. د قرآن دویم حق دا دی چې ته په ځان پوه کې چې دې کې الله څه وایي. ته ایمان راوړ فقط نه دي کنه کتاب ایمان راوړو بس چلته چې د قرآن حق ادا شي نه. قرآن دویم حق دا دی چې ته په ځان پوه کې. دریم حق د قرآن دا دی چې په دې باندې عمل وکړي بیا په خپله په دې عمل هم کول دي. دا نه چېره بس ځان دې پی پوه کړو بس خبره ځای پاتې شو نه. عمل کول دي په دې تپوس پکې الله دې وما دا عمل فی ما علم چېره په زده کړې علم دې عمل څومره کړی علم قرآن دی. نو دریم حق دا قرآن دا دی چې په دې عمل کول دي. څلورم حق د قرآن دا دی چې دا بل ته وښي زده دې که عمل دې پرې وکړه د کسم چې حسابو طریقه وکړه ما تاسو پون ویلو چې قرآن د قرآن لس آیتونه بې وي هغې به بیا موږ په عمل کې راوستل بیا به موږ نور سبق وي. نو طریقه د قرآن دغه دا سر کې زده کول دي عمل کول دي بیا بل ته بیانول دي. کاغذ ستا یو کس ته وس کېږي که لس ته دي کېږي څومره طاقت دي کنه. نو څلورم حق د قرآن دا دی چې دا بل ته بیان کړي. او پنځم حق د قرآن دا دی چې ستا د وس او طاقت مطابق کی نو چې دا جاری کړي. جاری کول دا نه دی یعنی مطلب نفاذ ده دی نافذ کول دي. نافذ کول په ځان باندې جاری کا چې قرآن کې کوم احکام دي په ځان جاری کا په خپل کور کې په خزا بچو باندې چې کوم سامانات دي په کور کې دانګي که په محله کې دوس چلی په محله کې د احکام جاری کا پوه شو. دانګي په کوسو مرکز تا وس رسیږي کله ملک بادشاہي نو پتا مانی د قرآن دا احکام جاری کول لازم دی پټول ملک کته ځان ته مسلمان وای. دا د قرآن حقوق دی ګوره ښه یعنی چې مثال ته چې ما بس ایمان راوړې په قرآن او بس کافی دی نه نه د متقی صفت دلته دا ګوره سر نه دی چې په قرآن ایمان او په نورو کتابونو ایمان نه نه په قرآن ایمان دا دی چې په دې ځان پوهه کې په دې عملو کې دا بیان کې اگر نور باندې صرف فقط دومره ایمان دی چې او د الله کتابونو د خپل وخت لپاره د هدایت ذریعہ د خلکو لپاره ځکه نور پاکي باندې عمل کوم لازم نه دی ځکه یو خو پای کې تحریف شوی دی زیات بل باقي عمل منسوخ دی. قرآن تر قیامت خلکو لپاره د هدایت کتاب دی. که يهود ځانته وي که عیسایان ځانته وي که سیکان دي که هندوان دي که څوک دي د ټولو لپاره پکې هدایت ته خو چې څوک دې فائدہ اخلي دې که څوک دې نه اخلي که څوک دې دنیاوي فائدہ واخلي کنه یا ساده نو می ته راستې شي. قران د ټولو لپاره دی ښا دا د کیسره مسلمانانو لپاره دی. قران هو دل للناس پوښ نو دای څلورم صفت د مؤمنانو ذکر کړ والذین هم متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي باغ کتاب اون دې له اله کې چرالي غلې شوې تا ده یعنی په قران باندې وما او ایمان راوړې په کتابونو اون دې له چرالي غلې شوې مې قبل کې پاکستان ټول دې کې یو نقطه بل واضحه کیږي کم خلک چې د نبی علیہ السلام نه بعد یعنی نبی علیہ السلام اخیر پیغمبر نه مني دغه قادیانیان مراد دې په خلکو میا ساتي ځکه دې کې دوه خبرې ذکر کړې وی د مؤمنانو صفت ذکر ک چې ایمان راوړي په کتاب چې تا ترالې کې شوی قران او دارنګي د قران نو مخکې چې کوم من قبلک مخکې چې تا نه کوم را لګلې شوی نو دی په پاره هم ایمان راوړي مؤمنان. لیکن دا یې نه دی ویلي چې را ستانه بعد هم سوک برازی یا بل کتاب چې باغیم ایمان راوړي تکه قران زکه چې تاسو خیال وکړي چې څومره پخنی کتابونه راځي کې شي ویني پیغمبران راغلي نو جو اخیری پیغمبر عباده کی خامخا غی طویلی شی قرآن نثابت لے سورت آل عمران آیت نمبر 21 تھی انشاءاللہ من داغی لان دے وضاحت کو گیا پوچھے ہر یو پیغمبر ندا اخیری پیغمبر نبی علیہ السلام عباده کی وعدہ غست شی ہوا چگہ با اخیری پیغمبری راضی با داغت سر با قرآنی دا کتاب لیکن دائنی دیویلی چرتا ہمو نپاغ کتابونو کی نپا قرآن کی چی دشتا چیر د نبی علیہ السلام نه بعد بول پیغمبر راضی رد باغی باندې ښا وبالآخرته هم یوقنون دا پنځم صفت دی د متقیانو وبالآخرته او په آخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین ساتي هم دوی یقین کوي وبالآخره او په آخرت باندې هم یوقنون هم دوی یقین ساتي یعنی شک پکې نه کوي خبر د خیالو کې ما پرون دا خبر وکړه چې الذين يؤمنون بالغيب موږ ویلو په غیب کې آخرت هم راځي ویلې موږ کړه د آخرت موږ لیدلې نه ده قیامت لیکن زمون پیمان دي چې او راځي با الله ذکر کړی قرآن کې پیغمبر اسلام دا کې بیان کړی چې آخرت ته قیامت ورته راځي با موږ لیدلې نه ده لیکن زمون پیمان دي او دلته وی نوغه یو مینو بغیر کې اخرت شاملو خو لیکن دلته لا خبره په نورو الفاظو سره وکړه ګوره د ایمان په مقابله کې راځي کفر ته چې راځي کفر او د یقین په مقابله کې راځي شک دي شو یعنی دا نه دی چې را ایمان راوی په غیب یعنی مطلب اخرت باندې ایمان دی انکار ته نه کوي ته متقیانو صفت ذکر کړ چې اخرت منی غیب منی مطلب چې اخرت منی کنه ایمان یې په خو لیکن دا اوس چې کوم حالات روان دي د مسلمانانو سید ایمان یې پښته لیکن اخرت شک یې ګڼل نه دي ځکه چې یقین یې په وي ځکه د مؤمن صفت ذکر کړی چې په اخرت یقین کوي تیسے دا کنا او دی یقین پا مقابلے کی راضی شک نن سبا دا خلقو دا ایمان والا نور خلا پریدا جزان دا مسلمان وی دا غم پا آخرت کی شک دے ولی ذکر شک خوب پدی دے ذکر چی دے دا پتہ میں چی آخرت راضی ما سر با اللہ حساب کئی دا دے چی سنگ جون تیرے دن مسلمان دنیا کی اختر دے وشی دا آخرت فکر رسولا نشت دے چه ما نبا اللہ تپوس کئی پا قبر کی برانا تپوس کئی دا قرآن پا آخرت کی پا قیامت کی برانا اللہ تپوس کئی چه بھئی پا دید عمل سم رکڑو نو آیا دا دید سا تیار اکڑے دے بندہ دا آخرت پارا چه زبا اللہ تا ادھرے گا مخامخ ما نبا اللہ تپوس کئی چه بھئی سن دے جو عمر میں در کڑو عمر دے سن تیر کڑو اسی نا دا اگادیس کی چرا جی زوانی میں در کڑو سن دے تیر کڑو آئے دا اس چکم خلق جلتے رہے آئے دا دی دا فکر و سوچتا نا نوزے کے دل تا دا خبرہ پا بل انداز کے مکر حالانکہ پا ایمان بالغیب کے آخرت شاملو خو لیکن دل تا خبرہ انداز بدل کر ذکا اللہ تا پتا ہو چھے دا سی خلق برا جی چھے آخرت بمنی ایمان بے پی آو چھے آخرت شتا دے او دا سوچ چھے رہا اللہ غفور الرحیم دے خو لیکن یقین بے پی نہیں شک بے گنی پوش ذکر شکی خبر ہو ذکر گڑے لے دا دا آخرت مبارکی چل آخرت شکی دے ذکر چا عمل ہونا نہ کئی تیارے ہونا نہ کئی کر بس دنیا کی اختر سار را پاسا پوش نوز کڑے نہ کڑے او بس کار لپا منڈا پا پیسو دا دنیا گٹلو پا منڈا بس پیسی گٹل لی دنیا گٹل لی پوش دی تسوز نہ کئی چی حلال دا حرام دا بس پیسے او گٹنا او نن سبا خود حرام او گٹلو دن لار رہو تی دی چی دہت نزیان او آسانے آسانے پوشی خلق دی لار آسانے کڑی دی پوشی او دی وجنے دا خبر اپ دا صفت پو بل انداز پہ ذکر کا وبل آخرت او باخرت باندې هم یقینون هم دی یقین ساتي چینی شک پکې نه کوي یقین کول باخرت مطلب دی خبر مزان په کې خبر بار بار ملي باخرت باندې یقین کول دی چې غیله تیاری کول دي ٹھیک شو د آخرت د پاله تیاری دا دی چې ته قران د کینې د الله حکمونه پیژنې چې دا الله سو حکمونه دي وګوره ته چې وایې نو موږ کوم نو دا قرآن کې دا نه حکم دی کنه چې مونږ وکړه قرآن کې حکم دی د روزي نیولو هغه ته کې قرآن کې حکم دی د حج کولو چې وستي کیږي کې دارنګې په قرآن کې حکم دی د زکات ورکولو نو که وستي کیږي ورکه کنه دي کیږي نه ورکه نو صرف دا خو نه دي کنه چې بس روزه د زکات دی حج دی او مونږ دی د دین اسلام صرف دا کار نه دی بس قران تاسو د ان شاء الله تاسو به وګورئ په دې صورت کې دا نه نو قران کې تاسو به دا الله حکمونه وپیژنئ چې وایي د کولو سودی د نه کولو سودی صرف مونږ او تاسو خو نه کنه چې بس دا مونږ او تاسو په دې نه خبر نه وایي د گاونډي سره حق دی د خپل پردي سره حق دی په کاروبار کې د کاروبار د کس حق دی د دکاندار سره حق دی د ګاګ سره حق دی د یار دوست سره حق دی د خپلوانو سره حق دی دا به د کوم ځای پیژنې د قران نه چې قران دني ویل په دې خبره ته نشو پوهېدې سره مونږ او داس نه کړه چې ته مونږ او داس کې لیکن پر دې حق مو خې د خور حق نه ورکې د مور حق نه ورکې نو ته سره داستا مونږ او داس په قبول شي هیڅ کله نه قبلېږي رجسٹر یې باندې ډکه کده نه کملونو هغه دا بوجان په چاندې هیڅ فائدې نشته چې ته پر دې حق نه ورکې ستا مور حق ته ستا خور حق دی هغه ته نه ورکې ګوره فطرت دی که نه اوس تا خپل بچې پیدا دی اوړ دي دا پوه شي نو هغې ته که څوک حق نه ورکوي مثال خبره داسې وګړه چې ځان مړ حساب کا او چې کوم د تکس مال تقسیمېدو تا نه چې کوم پاتې کېږي بچو ته وړاندې کړه پوه شي تا ته په خپله اندازه وشي چې ستا نونله یا یو جوړ دی دا دوه دي درې دي چې هغې له دارونه حق ورکوي که نه پوه شي ته قسم چې ته وایې چېره زه خور له حق نه ورکوم مور له حق نه ورکوم نو خپل بچی ته هم لږ سوچ وکړه چې وایي دا حال په ستا په بچي هم را روان دی به به غیر هم سودا یې ساتي وګوره دا د مخ سپېړه ده په مخ را ګرځي چې نن دې څوک لږ کشان دی به سره کېږي بیا او دا موږ ولیدل خبره پوه شي په دې معاشره کې دا کېږي داسې خلک موږ ولیدل چې بل حق ور نه کړ د رور د خور پوه شي او هغه یې وخوړه نو نن هغه خلک اوس وختي سره مور سره ناست ورسته پوه شي کول دې مسلې نو بے سوکیات کرن پروانو کی اچھو گرا نماؤ تویر میں تو گرم ہے اگر رونے چکم چانے حق نہ دے ورکڑے دکا یہ اور دے حق ہو نو اگر ان پر دے تلے دے دے بے خور نلال پنجاب کیوسی گی چھے تب سیٹ تے وزے کی اور دے قریب کور کیوسی گی انا کی دے کھنان نے زیاد کور کی دل دغٹ کور نہیں ورے اگر جوڑ کڑے وزان نا پخپل دغم آنے پوځي او ځای په قریب وګور کیږي او چې اچھا نه حق نه ور کړې دا غي دا د خپل کورونو مالکان دي پوځي اداري بچی راغړ شوې ماشا الله او بلا مر حالې دي مطلب دا چې پر دې حق دی وای دا بده نوځي دا خبره آسانه تا نه بوزي ستارنګ چې په چا دې خورلې دا زور باغی لمزي بیا ځکه چې تا نه زور درې نو ستا بچو ته مخامخ دا غي زور رسی کړه پوځي نو خبره دی خلکو په اخرت یقین نه کړی تر اوسه ځکه د مؤمن صفت اخرت باندې یقین نه اورچې بي په اخرت یقین هم کوي اختیارې کوي اخرت د تیارې دا دی چې قران ته کینی قران زده کوي ته قران جیسو حقوق ما بیان کړ ته قران حقوق ادا کوي ته قران حق دیتا ادا کیا سادا وما شرک د هر بنده حق ادا کول شي د هر چا حق ادا کول شي د مور او پلار حق ادا کول شي د خدای بچو حق ته دا کول شي درونو خويندو د خپل خپلوانو دا حق بتا دا کړش ځکه چې قرآن ته کینو ته به دی حقوق پیژنې کنه چې قرآن دی نی ویلې ته به پردي حق سو پی د مور او پلار حق بسو پیژنې دانګي د رونو خو دوه بسو پیژنې د خلی بچو حق بسو پیژنې پوجې دا یې پینځم صفت د متقینو ذکر ک او په آخرت باندې د یقین ساتي اولائک دا پینځو صفاتون والا اولائک دا پینځو صفاتون والا خلق اعلی هدن په هدایت باندې دي مې رب طرفه درب د دوینه اولائک دا پینځو صفاتون والا خلق چې کوم مخکې بیان شو پینځو صفاتون والا څوک دي هغه متقین چې په غیب او ایمان راوړي دارنګي موږ چا دي کوي موږ په خپلوم کوي نور ته موي مال لګي چې کوم مال الله ورکړي دی دا یې خرج کوي په غریبانو باندې خپل وس مطابق کله چې ډیر وس کې ډیر لګي کله چې حالت وس کې لګ لګي ایسه دا او دارنګي په قران ایمان راوړي نورو کتابونو باندې ایمان ساتي او په قران باندې مکمل ایمان چې په دې باندې عمل کول دي هغه نور باندې فقط صرف ایمان چرې او د الله کتابونو حق کتابونو د خپل وخت لپاره او پنځم صفته چې په اخرت باندې یقین کوي اولایک دا پنځو صفته مخکې کوم بیان کړی دا پنځو صفاتونو والا خلق اعلی هدن په هدایت باندې دي یعنی مطلب په سم لار دي هدایت معنی په سم لار مطلب یعنی ور او لفظ راوړو اعلی هدن اعلی وی اوچت تا یعنی دا شو غنا چې دا پنځه صفاتونه په چا کې رالل په دنیا کې ځان کې دا صفاتونه راوستل کاغذ مو کته قبل نه چر څوک نه پوښی کله قام قبلی نه کمزور ایم دې ستا پولیس ستا په خیال باندې هغه جوړا دې مثال چې ته د سپګ ګوري نو کوم ماشره کې دا ظلم دي کنه کار څوک نه چې داری قبلی سره تعلق دې کته دا قام باندې ستانه کمزور اې دی کوچت ته کار څوک دی کله سره سید به لیکن کدا صفاتونه پکې نه نو ګوریا ساده صرف د نومي سید دی لول پکې سم نشته به خبره ځان پوهه که په قام باندې سید دی کنه چې ځان ته وایي چې د نبی له سلام په اولاد کې ما چې بالکل سند او سره په دې چیز باندې چې هغه د نبی له سلام په اولاد کې وي لیکن دا صفاتونه پکې نو کنه دا چې کوم دلته بیان شوی د مؤمنانو یا قران کې نو چې ته ذکر کیږي د مؤمنانو صفاتونه او دا صفاتونه پکې نو که په قام باندې سید دی کنه نو یا ساده ګوره د پیغمبر ته نږدې نه دی خبر وایي پیغمبر ته نږدې هغه سړی دی هغه څوک دی چې کوم د پیغمبر تابعدار دی خدای ساتي او د پیغمبر تابعدار هغه څوک دی چې دا صفاتونه پکې راشي او که سره په قام باندې د سید نخکته وی مثال ته که زموږ په ماشه ته دا مصیبت ډیر دی کنه حالانکه یا ساده قام دا نسبتونه چې کوم د قومونو دي دا قران وی لیتا عرفو سره د جان پہچان د پاره دي چې لکه د قوم قومې زبې یوسف زېبا پوښي ته کوم قومې ز اوانې مې بای دا سره د جان پہچان د پاره دي اور باندې پوښي نور ګوره په قام کې په قام قبيله په دینو کې د دې هیڅ ګوره په دې باندې نو چتوالې شته او نخ کتوالې شته په ماشه راکي زمون خلک خود دې دغه کوي فرق سلو او چتوالې په اړه چرته زو خان نواب ما او بل ته مثال سپک ګوري نه به عزتمن د الله په دې باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې څومره سره زیات متقی دې پرهیزګار متقی څوک دا صفاتونه والا چې کوم قران ذکر کړی دي د متقینو صفاتونه دا خلک د الله په نیت باندې عزتمند دي خبر باندې پوي دي ورنه یا ساده کدا صفاتونه پکې نو چې په کام باندې سید وري نه هیڅ فائدې نشته نو دا خلک د پینځو صفاتونو والا اعلی هدن په هدایت باندې دي یعنی دا خلک د هدایت په اوچت یو غره باندې کې نه سره کسو چې په غر سره اوچت کینی او دا هر څو تخکاری ورونه پوهیږي بالکل په پیک باندې کې نه ستو پوچا ته بالکل هغه څه چې په کې ټو باندې سړی کې نه چل نو دا کرنګې دو د هدایت په ډیری باندې دا کې نه ستو پوجو دا پینځو صفاتونو والا په هدایت باندې دي مربم طرف درب د دینه یعنی دې ته چې دا دومره دغه میلاو شو اعزاز دا پسماني دا د الله د طرفه چې دا سپیندو صفاتونه پکې رااله چې دین الله درجه پسماني ورکړه دا دونه اوچت لاړل د غرسو کی تور سیدل پسماني چې دا پیندو صفاتونه پکې رااله الله وجا چې دا پیندو صفاتونه ځان کرا وصل نو دې بالکل په دغره په غسو کې باندې کېناست یعنی مطلب دې حق تور سید چې کوم حق دې حاصل ورغړي پوهېږي دې د دنیا ته وي دې د دنیا حکم شکا حکم دنیاوی دې سره ودی کېخه قران نو کې خپل یا کاپي کې مثال د دې اولایک اعلی هدن مې رب بهم په خپل قران کې کچا سره دا چې کوم بیاض و دې دې د پاسه کچه دو برا حلکا ہونتے لرے ہونتے کر خراخ کے پوشے او دیتا پاس اور کوٹے ہونتے ہونتے ہونتے یا حاشا کی اسی تیر ہونتے نہ خور کے اور شروری کئی حکم دنیاوی یعنی مطلب دائی دا دنیا حکم شا پا دنیا کے دا حالت شا چی پا دنیا کی دی دا ہدایت پا ڈیری باندے کے ناصل اوچا تا بانے کامیاب شو مطلب دارے ٹھیک شا و اولائی قوم المفلحون پدې باندې اوچا ذکر خراخ کوي برا پدې پاسو لیکي حکم اخروی یو دنیاوی منګوي نه حکم دنیاوی او دی اولائک هم المفلحون دې باندې لیکي حکم اخروی اخروی الف ته خ ر اخرت څنګه لیکل کیږي کنه الف خ ر واو او ی ده اخروی حکم اخروی یعنی مطلب پا آخرت کے بیدا مقامی و اولائکا او دا پیندو صفتون والا هم المفلحون هم دوی دی کامیاب یعنی پا آخرت کے ممدہ خلق کامیابی کنور چار سکڑی بوشی کامیاب نہیں دی گو رہے کامیاب دا صفتون والا چی دا صفتون دا ایمان والا و صفتون پزان کی راوست دا ٹھیک شوا اولائکا دا پیندو صفتون والا علا هدن په هدایت باندې دي مې ربهم طرف درد دي په دنیا کې په هدایت دنیا کې کامیابی څه ده چې سره په سم لار باندې راو هدایت کې هغه سم لار چې کوم انسان الله تعالی سره جنت تر سره نو په دنیا کې دې په سم لار روان چې د الله تعالی طرفه نو کده سره د الله امداد شه چې دا بيدو سي په تو نه پزان کرا وصل نو دې د الله تعالی طرفه په سم لار روان چې هغه جنت ته بوتل دي د دې جنت په لار باندې روان شي او اولائک هم المفلحون او دا د آخرت حکم شي چې الله وي دا خلق هم او دا پیندو صفاتون والا هم المفلحون هم دوی دي کامیاب په آخرت کې هم دي کامیابی ان هغه چې کوم لار باندې د دنیا کې روان شو هغه لارې د کامیابی تر څو چې هغه جنت ته مطلب یې دا ٹھیک شو چې کوم لار باندې د دنیا کې لار چې کوم دا صفاتونو من ذکر صفاتنا دغلار د به جنت تورسه الله وی داخله کامیاب شو دا صفاتونه چې کوم دلته بیان شو نو ګره دا صرف دلته نه دی ښا قران ګڼ زیاده ذکر کوي چې اصول ځای به تاسو ته وي یو د دې ځایونه پوښ صرف دلته نه چې مثال دلته دا پیند صفاتونه ذکر کړی قران او بس هم دا دی نه نه نه تکم دا صورت وګورئ نه هم دې صورت سورت البقره 177 نمبر آیت وګورئ 177 یوسل اوویا هم دې صورت کې سورت البقره دوی مسی پارا ده 177 نمبر آیت یوسل اوویا آیت روبا سی خام خام کتاب ته پته لګی کتاب شو لیس البر ان تولوا وجوهكم ندنه کی چې تاسو مخواړی چواړی مخون تاسو کله مشرقی کی په طرف د مشرق ول مغربی او مغرب ولکن البر ان نه کی صرف دا نه دا چې موږ کوا دا که باز خلک دغه په قبله او مشرق تی کنه دا باز خلکو قبله او مشرق طرف تی لکه مثال کوم چې دې طرف ته پرد قبله د بیت الله نه غاړي پرته دی مثال او داږي د پاره قبله مشرق دا مثال دې بچا د پاره قبله زمو د پاره مغرب طرف ته ده د باز خلکو د پاره په شمال ته چې کم د بیت الله نه په دې طرف راځي چې قبله دی شمال ته راځي ٹھیک شو غالبا په مدینه کې قبله راځي جنوب ته دې طرف ته اورادی په دې تک دا غینا قبله چې کومه ده بیت الله جنوب طرف ته پروت ده مکه چې کومه ده نو کوم ځای کې قبله یو طرف ته راځي کنه بل مطلب دا دی چې نیکی صرف دا نه ده چې ته موږ کې یعنی یا مطلب مشرق ته مخ کې یا مغرب ته مطلب قبله ویا مشرق ته یا و مغرب ته مطلب صرف موږ کولو کې نیکی نه ده وره ولکن البر لیکن نیکی ده نیکی من داوچا امن بالله ایمان راوړ پالا باندې دی اول صفت ایمان راوړ پالا باندې ولیو ملاکر یو پورا جرستو نه په اخرت باندې دی دویم صفت ول ملائکه دی په فرشتو باندې دام دو مومنان صفتونه دي خام ول کتاب یو په کتابونو باندې سلورم پینځم ول نبی او په پیغمبرانو وات دیش په کوم صفت وات المال او ورکه مال دام ایمان والا الا حبی سرد مینی دا اللہ یا سرد مینی دا مال دا اللہ سر مینی دا زکا مال لگئی یا مال خوخ تے پوشی خورکن بیان لگئی دا اللہ دا رضای لگئی چالے ورکی دویل قربا پلوانو لو اتیمانانو لو مسکنانو لو مسافرو لو وسائلین او غختن کو لو وفر رقام او پازادو لو زتنو کی ندائش پکم صفت سو چے مال لگئی پچا باندے لگئی دا چکم ذکر شو پلوان یتیمانان غریبانان ټول باندې لګي اوس یو هم صفات واقام الصلاه او جاری کریم موږ غواړو پرونو ویلو چې د مؤمنانو په صفاتونو کې وایي موږ خبر خامخه راځي ته کدا یو اهم عبادت ده او جاری کریم موږ واته زکات ور کوي زکات والموفون فات زکات دای اتم صفات اوس نه هم والموفون او پرواله کوي په وادو خپل ادا عہد وکړ چې وادو کی ته مؤمن صفات ده چې وادو پوره کوي وجه دغه واده خلاف نه کوي دا نام صفات اوس لسم صفات او صابرینا او کلکیدون کې دي فلبا صاحب ماری تکلیفونو کې وذرا او بدری تکلیفونو کې وحین الباد او وخت جنگ کې پوښې یری کمالی تکلیف تور سی مال خراب شي اوس وزي کاروبار مثال تاوانو کې دارنګي په بدری تکلیف تور سی پوښې بیمار شي وغیرہ یا جنگ را شي په جنگ کې مثال فائدہ نقصان خامخا راځي پکې نو دې پاغه وخت کې تلکی دا د ایمان والو صفت دې تلکی هغه وخت کې که بدني تکلیف وته ورسي مالی تکلیف هر قسمه نو الله سوی اولائک الذین صدقوا دا کسان هم دې رښتینی تاریخینی خلک دي خدا شد دا صدیقین دي اولائک هم المتقون هل او دا کسان هم دې متقیان متقی دارنگی وګوره سوره انفال وګوره نام مصبره دا سوره الانفال د نامې چې پاره د سوره الانفال به ما ایت پرې نه ایت نه ښه پاره نمبر 9 نامې چې پاره کې اخري ټولته آیت نمبر 2 انما المؤمنون یقینا کامل مؤمنان الف لام د کمال لکھا یقینا کامل مؤمنان الذين اتسان دي اذا ذكر الله تلچیات کرشی الله تلچیات کرشی الله وجیت قلوبهم پیر چزون دی یعنی توحید بیان شی مسله توحید پیر چزون دی و اذا تریت علیهم آیاتو او کلچی کله چې لستې شي په دې معنی آیتونه د الله د کتاب آیتونه ولستې شي زادت هم ایمان او ښکار کې دی اثر د ایمان چې اوس به پته لګي والا رب یې توکلون او پر خپل باندې دی ځان سپاري توکل پالا کوي الذين او کامل مؤمنان کسان یو کې مون الصلاه ګره جاری کوي موږ وایم ما او باز دا غمال رزق نه چې موږ ورکړی دي ته یې کوم دی خرج کوي سوې اولایکا دا صفت پینزو صفتون دلتا پینزو صفتون دی دا پینزو صفتونو والا هم المؤمنون حقا دی دی مومنان پر اختیا دا ایمان والا دی خواه نو دانا چه سر باغ پینزو صفتون چه کم من بقره کیوئے نا خورا باز زمان پوئی گئی یعنی گوره سر باغ پینزو صفتون ندی دا نورم دی ورسرا دا ټول ته سوچ کې ها پوجي دا رنګي یو بل ځای وګورې بس کافي اته له سمې سپاره په لنې سورۃ المؤمنون وګورې اٹھارو پارا پرنی سفر ہاں پرنی آیتوں نے پیٹو سورت المومنون قد افلح المؤمنون یقین کامیاب دی مومنان اتلسم سی پارا پارا نمبر اٹھارہ پرنی آیتوں نے پیٹو اٹھارہ نمبر پارے قد افلح المؤمنون یقین کامیاب دی مومنان الذین اوزا مومنان سوک دی چی کامیاب دی اللہ وی الذین آگا کسان دی ہم فی صلات امخاشون یریدی په خپل منځونو کې خوشو کوم کې یریدو کې د الله نه خوشو او شری مطلب په موږ کې خوشو څه ده خبره یاسه په موږ کې خوشو دا نه چې ته له خو زیرا خو زینو دا غوړې د موږ د خوشو نه خلاف ده یو څلور موږ کې ګډې ګډې ته غوړې ته موږ ګډ وړ ده دا د موږ د خوشو نه خلاف ده خوشي او کامیاب مؤمنان هغه کسان دي چې دې په خپل منځونو کې یریدون کې دانان خوشو کوي ولذین وا کسان دي هم علی الله وي چې دې دې باطل نه مو لیدون اعتراض کوم کې غلط کارونه چې کوم باطل داغه نه مخړې اعتراض کوي ولذین وا کسان دي مؤمنان کامیاب مؤمنان هم له زکات فائنو چې دې دي پاکي ورکوم کې رزونو زکات دې ته کې په لغوي معنی ده که صورت مکی ده په مکی صورتون کې اکثر ځکه مکه کې زکاتونه د سره نه زکات فرض شوی دی په مدینه کې نو زکات د غوی معنی چې کومه ده هغه د پاکواله او دې کې معنی کوي علما تطهیر القلب د زړه پاکواله ځکه مؤمنانو صفت دا ده چې د زړه پاکي او زړه پاکي په قران باندې او کامیاب مؤمنان هغه سان دي هم زکات دفاع نور چې دی پاکی ورکوم کی دزونو اند زر پاکیا کو پاکی کوم کی ولذینا او کامیاب مینا کسان دی عمر فروجیم چې دې دې خپل عورتونو حافظون حفاظت کوم کی یعنی خپل عورت بی ځای نه استعمال الا ازواج مگر په خپل بیبیانو یا چې مالکان ملا سور دې بینځي لونډیا نو یقینا دې دې نه دې ملامت پدې کې فمن التوا ورا ذلک نو چا چورټو سیوا دین فولای کوم لادون دا کسان دی تیرې کوم کی دادنا ولذینا او کامیاب مؤمنان کسان دي هم دي اماناتې چې دې دي د خپل امانتونو واحدین د خپل لوزونو وادو راو لحاظ کوم کی امانت کې خیانت نه کوي توعده خلاف ورزي نه کوي په داغي لحاظ کې بلکې هغه پوره کوي ولذینا او کامیاب مؤمنان کسان دي هم علی صلواتې چې دې دي خپل منځونو باندې حافظون د حفاظت کوم کی د منځونو حفاظت څه شي د منځونو حفاظت دادې چې ګوره څنګه دې جامو پاکواله زه پاکواله دا د موږ حفاظت ته دا کرنګي د هر چا پسې نه کول غره دا د موږ حفاظت دا نه چې تا چا پسې ودرېګا دا چې تا پسې ودرېګي دا غدا کدي اول جان پټکو کچې وې دا سره څنګه دي کې ته تر روغ دی نه بیرات خونه کې شر خونه کې پوښ اولای کدا کسان هم ول والسون اندی دی اگستون کی دی دی وارثان اسی شي الذين کسان يرثون الفردوس شخلی جنت الفردوس فردوس نمبر جنت الفردوس دا جنت الفردوس وارثان دا خلق دی چه دا صفتونو پا کیو خواه او زانو تا لپدی صفتونو تدالان سوال که دا جنت الفردوس که نزک نبی اسلام فرمائی رو چه دالان جنت خواهر دا جنت الفردوس خواهر نو که دا صفتونو دی زان کرا وصل ستا دا پارا زمانت دا جنت الفردوس دا قرآن دا آیتون دی تا دا جنت الفردوس حق دار شوی چې دا صفاتونه چې کوم قران ذکر کوي د ایمان والو چې کامیاب مؤمنان دي نوم دادي صحیح ده او کدا صفاتونه درکيو نو ټیک شو بالکل ته کامیابی ته جنت الفردوس وارثي اغستون کې او کني الله دې بهوفیا خالدون دې په دې کې همیشه نور مشتري دې راي ترې د خو مثال په تو می ته وي اوس ګڼه ترې قران دښته دې نه صفاتونه د ایمان والو مکمل کتاب به لیکل کېږي پوشه کواره دا چر دا دون آیت دا کپ دی مانی دون آیتون دی چه پوره یو کتاب پی دیر مچی سلو پینی سو سپی کتاب پی اترائی کتلش سنف پا دی مانی دا چه کم آیتون دا ایمان والاو دا مومنانو پا صفتونو چه سلو پینی سو سپی کتاب پی لکنه کی جو سرائی کتلش پوشه او کواره چرا من پا دی مانی نور آیتونه تفصیلی مثال واورو بلمیاش کی دوره روانه ده وشي دی 5 تاریخ نو شروع کی نو دوستاز محترم هغه کرا شتا د شرکت وکي تاسو ته پته ولګی دا څوک د قران په خوان پوه شي وشي مونږ خو د خپل استاد محترم هغه نقل کو دا نقل بم زکه وی نقل لوم دا خپل ضرورت یې کړه مزمنګ هغه نقل باغ شانتی نه خو بهر حال خپل کوشش کو را شتا سوال تکيني وشي تاسو به د قران په خوان پوه شي چې قران څنګه دی چې دا غي د خپل لوازمون با ټیک دا غو سره سوایو لیکل د خپل استاد محترم په شان ته خو به نه شو ویل کنه دا کوم دا غي نه د کړې دینو چې دا چا به تاسو د کړې اصل کې او دا غو د خپل میواور نو بیا خون هغه سي کوي اصل دا ځوالي ته قران دنیا کې اور چا بیان کړی نبی عليه السلام کړه نو دا ځوالي چې د نبی عليه السلام د خپل نه د قران څخه خون کو خوشي نو دا کرنګي چې مثال قران تا چا نه زده کړی نو حقیقت کې نو چې قران به دا غوډه خپل نه سو فرق کتاب سره شي کې نه وتا اراده او کې کلکا به شي چې موږ دا دوره کې 45 50 دا غدي دو تقریبا 2 میاشتې پوره نه دي 45 46 47 دا کاروځو کې خلاصي نو په کار کې دا 45 46 ورځې شې نه لري په کار کې دنه ورځې خو موږ مثال دا ګټه نه مدرسې کړه ولیکن په کار کې دا 40 45 دین چې کوم دي پوه زنانه راځي سړی راځي او دلونو دلونو ځین دا نه چې د نږدې ځایونه په ګاړو کې خلک د شوق نه راځي په دې باندې چې راځي کې په غزي کې ځکه چې الله رحمتونه راوړي انوارات راوړي کوم دې کې دا الله کتاب بیانوي نو تاسو چې هغه ماحول کې کېنه تاسو نه پوځي سړي کې ایمان نو باندې په قران خلګي او غلبه خوند ورته راشي دا ځوغځي کې دا یو دورو کې زم عمره دا خبره قران نو خو سرشته دی هر یو سره راشي دا دورو یو ځل وکي تاسو مزه تاسو بیا کله زما درس کې نه بیا کنه تاسو په درس په خوند باندې پوي چې دا درس په خوند کې دې لزه ګرنتی درکو پوځي او چې تاسو دورې ته راځي دونه سره کولی شم زه به د خپل درس چټي ورکم دونه تاسو سره کوم مثال ځکه د ورځې هلته راتک شي او بیا دلته شي نو دا کنسیشن سره کولی شم زه مثال چلته راځي او هلته کېږي زموږ استاد محترم ته نو ان شاء الله زه د خپل درس په ځای چټي ورکم دونه به سره وکم زه ځکه زه په خپل هم زملتا نو دلته هم راتګي پکې بیا نو دا یو لوز وکي رېم چې راځي ټول بلاړ شو او دا دوره کې شرکت وکړو دا 40 45 ورځې دې ځای نیس نه دي دا عمر دا چې تیری کې لکه د سکندرونو پیسې باندې پوهه هم پېلې شي نو اراده کوي کنه خپله کې اراده او کوي شرع زوبه خامخه خپله کې اراده او کوي په چیرې زوبه ته ګورې چې کړه دا قرآن واوري دا 40 45 ورځې تاسو قرآن ختم کړئ تاسو ته په قران په خوند پوه شئ مونږ چې قران څنګه لري او به چې دلته کې نه ماته دا ته چې سوین به په خوند کې ها ټیم ان شاء الله دا غي چې کوم دی نو د 12 بجې ټیم دی او بهر لکه د غرمې موز نه بعد هغه دولس نیو په کوم یو موز وغیرہ وشي نو دا غي نه پس سر سکول څه ټیم دی سکول دوه دغره شو نو بجې څه ټیم مو راځي تاسو څه ټیم پوري ها 3 بجې سبق لري هغه د چې کوم دا سبق دی دا غل خیر دی او څور دي چټي ورکه څه خبره خلاص ده نظري سبق دی نظري سبق په تاسو خو هم سره نظري سبق څنګه ګران کار دی او شي کوم ځای ته دی جمعه ته محمدي دیولا شروع په دې راځي محمدي خو به په اخوانی له هدي ته مخامخ چي نه اخوانی په دې مړه هغه مسي او شي نظري سبق اغه سانه د دونه څه مسله نه ده خو به هر قران په معنا او مطلب په یو دین دا زمري پوجي اغه نظري سبق اگر وخت ویلې کی ته ویلې چې دونه څه ګران کار نه ده ما په هغه مون نظري ویلې ده پوجي او اسلام مون دی روس ته بات کی زمونږ دی الفاظ او اسلام آباد کی کرمون چې مدرسې ته کړلړ نو هغه ټای کی ما تو ول څه تل څه کار ما وخت پوجي نو نظر آسان ده نادر ده نظر تنشن ده ده اغدون سگران کار نده لیکن دا موقع رو اختینی خدایت ساده د عمر دا نه وه چې ګوره دا اوس چې کوم نسال تاسو سره وخت دا وخت پورې بیا نه ملاوي چې دا وخت نه لاړ خبره دې مشرانو ته پوښتنه کې تاسو ته ووي د عمر دا نه به واپس نه راځي دا لکوانی د ځواني دا نه او د دې ځواني خو خصوصا ما وختي دي شوی د ځواني خامخ خصوصي به الله ته پوښتنه کې وي د ځواني عمر مې درکړو ځواني دې پسې کې تیار کړو کوشي نو کله کې اراده وکي او که تاسو دا وکړو زه به د دې ځای د سټیم ورکم خبره نشته ستاسو لپاره الف لام میم په معنا دی حروف الله خوبی ذالک الكتاب دا قران کریم کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان لا ریب فی شک نشته په کمال ندی کی پنځ دار لا پنځ د مؤمنانو یا لا ریب فی شک مکو په دې کو مؤمنان په کمال ندی کو مؤمنانو ودل للمتقین مضبوطواله دې کلواله دې د پاره د موحدینو متبعه سنتو یا رڼا د پاره د موحدینو متبعه سنت الذين متقين اكسان يؤمنون بالغيب ایمان راوړ په غیب باندې ويقيمون الصلاه جاری کیمز او مما رزقناهم او بازي دا غمانه چې موږ ورکړي دي ترې ينفقون دي خرج کوي والذين متقين اكسان يؤمنون چې ایمان راوړ بما پا کتابون دې لري کچرا لري شوی تا ته یعنی قران و ما ایمان راوړ په کتابونو اون زرمن قبلک چرالی گریشی مخکستانه یعنی پټور مخکینو کتابونو و بالاخره تم یقینون او په اخرت باندې دی یقین ساتي یقین کوي اولای کدا بینو صفاتونو والا الا هدن په هدایت باندې دی مرب ان طرف درب دینا و اولای قوم المفلحون او دا بینو صفاتونو والا هم المفلحون هم دوی دی کامیاب